Ich weiß es, meine Kameraden. Es ist euch wohl oft schwer gefallen, wenn ihr meintet, es müsse und nun ein Wandel kommen. Und er kann nicht und immer wieder muss der Leute da fehlgerichtet werden. Es muss weiter gekämpft werden. Es geht nicht. Ihr dürft nicht handeln. Ihr müsst gehorchen. Ihr müsst euch fügen. Ihr müsst euch diesen unerhörten Zwang beugen. Evet, kendisi konuğumuz değil ama aşina desen ses Adolf Hitler 1933'te partisi Almanya'daki seçimleri kazandıktan ve kendisi de şansölye olma imkanını bulduktan sonra yaptığı konuşmadan kısa bir bölüm. Bu konuşmasının bu son kısmında diyor ki hitap ettiği insanlara sabırsız olmayın, kendi başınıza bir şeyler yapmaya kalkmayın, itaat edin. Hatta bir adım daha ileri gidiyor, itaat etmenin önlenemez cazibesine kendinizi teslim edin gibi bir cümleyle bitiriyor. Dinleyen yüzlerce binlerce insan da herhalde bununla hemfikir ki işte canı gönülden kendisini selamlayıp alkışlıyorlar. İkinci Dünya Savaşı sonrasında mesela Frankfurt Okulu düşünürlerinden kaçıp canlarını kurtarabilmiş olanlar bu konuda çok yazıp çizdiler. İşte en ilginç kitaplardan bir tanesi mesela Horkheimer'ın Akıl Tutulması. Başka meselelerin yanında kitlelerin nasıl bir şekilde pasifize edildiği konusunda da orada akıl yoruyor Horkheimer. Bu kitaba da çok yıllar önce ileri görüşlü bir şekilde benim dikkatimi çekmiş olan arkadaşım Mehmet Sahin Ülkücü'ye burada bir teşekkür ederek aslında devam edeyim. Hiç bu meselelerin bizimle bu şekilde ilgili olabileceğini düşünmediğimiz çok önceki yıllardan. Bir işin sosyolojik açıdan böyle incelenmesi var. Fakat birey psikolojisi açısından bakarsak bu ruh psikolojisinin yapı taşları diyebileceğimiz ve bizim açık bilinçte konuşmuş olduğumuz bir takım durumlar da var. Bunlardan bir tanesi topluluğa uyma diye tanımlayabileceğimiz sosyal konformizm konusu. Herkes bir şey yaptığı zaman onlar gibi davranmak konusunda içselleşmiş bir, dışarıdan gelen bir baskı olmasa bile içselleşmiş bir baskı hissetmek. İkincisi bilişsel uyumsuzluk konusu. Yani bir konuda sizi rahatsız eden bir düşünce eğer bir şekilde peydah olduysa kafanızda, bu sıkıntı hissinden kurtulmak için o sıkıntı yaratan düşünceyi diğer düşüncelerinize uydurma, bir şekilde mazeret bulma. Duygu-düşünce ikiliği Batı düşünce tarihinde özellikle felsefede çok önemli yeri olan ve ta antik Yunan'dan beri üstünde yazılıp çizilen bir konu. Felsefecilere sorarsanız her zaman insan düşüncesi yüceltilen, insan duygusu ise düşünceyi en fazla kirleten bir faktör olarak görülür. Oysa düşünceyle duygunun bir kere bu kadar kolaylıkla birbirinden ayrılamayacağını, saf duygu ya da saf düşünce gibi bir şeyden kolay kolay bahsedilemeyeceğini bugün biliyoruz ya da bir kısmımız böyle düşünüyor. İkincisi, duygunun genellikle düşüncenin önünde geldiği konusunda da özellikle siyaset gibi konularda çok çalışmalar var. Sırada bekleyen ama daha aktarmaya vakit bulamadığım çok yeni bir çalışma. Mesela karşı bulgular insanın önünde yığılsa da siyasi fikrini değiştiremeyen seçmenlerin beyinlerindeki nörolojik mekanizmaları inceliyor. Bundan da birkaç hafta içinde bahsederiz diye umuyorum. Her halükarda bu bilişsel uyumsuzluk kuramı çerçevesinde insan bir şekilde bu birbirine uymayan düşüncelerin yarattığı sıkıntılı histen kurtulmak için belki duygu için düşüncelerinden bir ya da birkaçını feda edip mazeret bulabiliyor. Yani algıyı engelleyen faktörler konusuna bu da aslında ışık tutan ögelerden bir tanesi. Ekonomi tıkırında, ekonomi tıkırında, kriz var, kriz var, bunalım var. Ekonomi tıkırında, ekonomi tıkırında, işveren zor durumda, işçi bağrına basar. Reva mı bu efendim, bunalım bundan doğar. Ekonomi tıkırında, ekonomi tıkırında, kriz var, kriz var, bunalım var. Ekonomi tıkırında, ekonomi tıkırında. Demek ki ne yapmalı, paradan at bir sıfır, artsın öyle fiyatlar, işçi fazla at gitsin. Ekonomi tıkırında, ekonomi tıkırında, kriz var, kriz var, bunalım var. Ekonomi tıkırında, ekonomi tıkırında, İşsizlik, pahalılık, konjonktür, enflasyon, milletçe fedakarlık. Kriz bunalım derken bilançoya bir baktık. Bu yıl iki misli kar, hayret şu işe bak sen. Nereden geldi bu karlar, kime gitti bu karlar? Ekonomi tıkırında, ekonomi tıkırında, kriz var, kriz var, bunalım var. Ekonomi tıkırında, ekonomi tıkırında, kime gitti bu karlar? Aman kimse sormasın, kim kazandı bu işten? Ama kimse duymasın. Ekonomi tıkırında, ekonomi tıkırında, oyna vatanday oyna. Ekonomi tıkırında, ekonomi tıkırında, kriz var, kriz var, bunalım var. Bilişsel uyumsuzluk ve sosyal konformizmin yapı taşlarını oluşturduğu, başka ögelerinde yanı sıra yapı taşlarını oluşturduğu bu genel kitle psikolojisi haline karşı olan ögeler nedir diye sorarsak, öğrenilmiş çaresizliğe karşı olan ögelerden bir tanesi olarak örnek vermiştik. Oyun bozan etkisi mesela. Tek bir kişinin çok tekil bir karşı duruşu bile bazen kitleleri derinden etkileyecek sonuçlara ulaşabiliyor. Bu da kendi içinde aslında ilginç bir soru. Niye böyle? Bir kişinin önünü çektiği sivil itaatsizlik hareketi mesela toplumda derin dalgalara sebep olabiliyor. Bu bir insanlık hali. Yani nasıl itaat etme, biat etme, otoriteye uyma bir insanlık hali ise itaatsizlik gösterme, isyan etme, baş kaldırma, bu da bir insanlık hali. Halkı uyandır. yaksın o hainin irbasına. Uyandır ki uymasın o hainin irbasına. Sahip olsun hem kendine hem kendi davasına. Sahip olsun hem kendine hem kendi davasına. Bu kavga halkın kavgası, halkı uyandır dedi. Bu kavga halkın kavgası, halkı uyandır dedi. Yoksul halkı, emekçiyi kaldır uyandır dedi. Yoksul halkı, emekçiyi kaldır uyandır dedi. Yanardağ patlaması, deprem, sel, orman yangını, denizdeki fırtına, bir yaban hayvanının saldırısı. Ne kadar şiddetli olursa olsun, bütün bunlar şiddetin kendisi değildir. Fiziki güç karşısındaki değişme, canlı ve cansız dünyada sindirilmiş bir enerjinin dışa vurması olarak doğanın diyalektiğinde hep vardır. Canlılar dünyasında hep süre giden, kendine hayat alanı açmak üzere diğerini itme, yıldırma ve meydan okuma, sarmaşıktan kaplana, yılandan akbabaya kadar bütün tip ve ailelerde açıkça gözlenir. Burada şiddet yoktur. Şiddet, insana özgü bir meydan okuma türüdür. İnsanla birlikte varlık alanına giren planlanmış öfke ve kin, bunların acımasız yaptırımlara ve kaba güce erişmesiyle şiddet doğar. Şiddetin mucidi insandır. En azından bizim gezegenimizdeki durum bu. Sevgi, barış ve diğer soylu duygular kadar kin, nefret ve şiddeti yaratan, üreten, çoğaltan ve köpürten soy insan soyudur. Bu bağlamda şiddeti iyi, kötü, güzel, çirkin, ahlaklı, ahlaksız ölçütleriyle değerlendirmek bir anlamda orman yangınlarını da aynı ölçütlerle yargılamaya benzer. Temelde istenen şiddeti kamufle edebilmek, hiç değilse aşağı düzeylerde tutabilmektir. Kendini gündemde tutmak ve yaşamaya devam isteyen ego, çevresinde oluşturduğu zırh ve silahlarını daha etkin hale getirmenin yolunu hep aramıştır. Tarih öncesinde taş aletlerin, madenden yapılmış silahların tipolojik gelişimi, bunların gitgide daha sivri, daha keskin yapılması, insanın sadece avlanma aracı üretmediğini gösterir. Bu aşamalarda alet veya silahın hayvan avlamak için mi yoksa insan avlamak için mi üretildiğine karar vermek güçtür. Barış, sevgi, dostluk, komşuluk gerçekte ansızın baskına uğramaktan korkan insanların güvencesiz durumlarını çok iyi fark etmeleriyle oluşturdukları törelere dayalı güvenlik sistemleridir. Ailenin, cemaatin, sınıfların ve ulusların şekillenmesinde güvenlik arayışlarının önemli katkısı olmuştur. Bir arada, toplu ve örgütlü olursanız, şiddete karşı caydırıcı olursunuz. Ama bu topluluklar, yeni güç odakları oluşturduğundan potansiyel şiddet gruplarına dönüşebilir. Endüstrileşen kent toplumu olarak her gün ufak tefek şiddet uygulamalarına başvururuz. Dolmuş kuyruğunda ön sıra kapma çabası, iskele kapılarının açılmasıyla başlayan omuzlaşma, küçük dans gösterileri gibi gözükürse de bunlar gerçekte yoğunluğu azaltılmış şiddet uygulamalarıdır. Henüz ölümcül düzeylere tırmanmamış olan bu mücadele, nezaket kuralları, büyüklere ve kadınlara saygı, sırayı ve düzeni bozmamak şeklinde hak ve özgürlükler formülüne bağlanmıştır. Bu suçları işlemek ayıp, günah, zararlı veya yasaktır. Doğada insandan bağımsız olarak şiddet yoktur ama toplumda vardır. Tıpkı sevgi ve barış gibi kin ve nefret de insanın beraberinde taşıdığı bir özelliktir. Doğada sanat da yoktur. O da insanla birlikte var olmuştur. O halde diyebiliriz ki etik ve estetik çerçevede oluşan şiddet ve sanat bir arada yaşarlar. zaman zaman da örtüşürler. İkisinin kesişme noktalarının birbiri üzerine yansımaları, birinin öteki adına kullanılması rastlantıdan öte birey-toplum ilişkilerinin tarihinde kaçınılmaz olarak gündemde kalmıştır. Sanat, soylu ve yüce duygular, sevgi, barış, aşk, dostluk, sempati, hayranlık ve benzeri kadar kin, nefret, kıskançlık, daha çoğunu elde etme ve benzeri tutkularında yansıması olmuştur. O halde sanat, hayatın üstüne dökülmüş bir krema değil fakat insan ilişkilerinin çeşitliliğini yansıtan verileriyle toplumsal gelişmenin özünü bildiren bir alandır. Sanat en üstte ise bu tepe noktanın aşağı doğru genişleyerek açılan piramidinde insana dair değerlerin hepsinde yer alır. Bütün ayıklamaya rağmen en alttaki ilişkilerin detayları süzülerek kat kat yükselir, çeşitli kıvrımlar yaparak çok özel bir anlatımla gider tepeye oturur. Şiddetin sanatsal bildirisi. Sanatın binlerce yıllık tarihi, tek düze bildirilerle yürüyüp gelen bir mahkeme zaptı veya bir resimli roman olmaktan çok, insan eğilimlerinin sonsuz çeşitliliğini özümsemiş bir dildir. Bu bakımdan çok çeşitli duygular arasında açık veya kapalı olarak kan ve gözyaşını da içermesi doğaldır. Müzikten mimariye, heykelden mozaiğe kadar sanatın farklı alanlarına yansıdığı kadarıyla gerilim ve endişeleri yer yer sezmek mümkündür. Bu anlamda mimari, duygulardan arınmış, soyut, barınma, korunma sorununun rasyonel teknolojilerle çözümlendiği bir alan olarak görünür. İnsana dair açıkça anlattığı bir öykü yoktur. Ama Çin Seddi, şato ve sur duvarlarının kütlesel ve plastik yapılanması, insan ilişkilerindeki gerilimin ölçütlerini anlatan sembollerdir. Bu tür yapılar, şiddete karşı veya şiddet uygulamada kullanılan yöntemlerin örgütlü yerleşik toplumlar için nedenli kaçınılmaz olduğunu açığa vuran çabaların elle tutulabilir ürünleridir. En soyut sanat olan müzik, bir yandan ruhun gıdası, öte yandan insanlık trajedisini vurmalı sazlarla aktararak seslendiren, savaş ve bunun getirdiği sefaleti, ölümü haber veren temalarla dolu bir alandır. Beethoven'ın 1812 üvertürüne yerleştirilen top sesleri, örgütlü insan toplumunun kıyım ve katliam boyutlarını yansıtmak için vurgulanmıştır. Başka telden çalan Vivaldi mevsimler, bir başka insanlık durumunu anlatmaktadır. Ama müzikte ikisi de vardır. Bir kısım eserleri, muhtemel saldırılara karşı birlik ve bütünlük mesajlarını pekiştirici formlar olarak karşımıza çıktığı gibi, şiddet uygulamaları için fon müziği de olabilir. Stadyum amigolarının başlıca görevleri, taraftarlarının sesini yükseltip toplayarak meydan okuma keyfiyetini organize etmektir. Bu görev, saldırganlık, yakıp yıkma boyutlarına vardığında genel yapıyı zedeleyeceğinden öne alınır. Resim ve heykelde sanatsal anlatımın soylu, yüce, pürüzsüz, çarpıcı olması hayat pratiğinin yolunu kesemez. Anlatımda hangi yol tutulursa tutulsun, insanın insana yaptığını sanat gizleyemez. Hatta bazen bütün abartısıyla ortaya çıkarır. Korku, tedirginlik, ürperti, endişe açmazları, insanın ölüm karşısındaki davranış tarzı veya tepkisi olarak hep gündemdedir. Bu arada kınanan şey, insan insana saldırganlık ve şiddettir. Ancak sorun şurada düğümleniyor. Sanat objesiyle aktarılan saldırganlık mesajının yorumu, sanatçının ve bizim hangi noktalarda bulunduğumuza bağlı kalıyor. Sanatçının yorumu, genellikle konunun belirli bir yönünü veya tek ucunu avlayıp pullayarak sunduğundan, izleyicinin içeriye katılması veya hak vermesi her zaman mümkün değildir. Ressamın sunduğu şiddet manzarasında, fazladan değil fakat hak ettiğinden çok daha azına razı olmuş insanları görürüz. Bu, adalet duygusunun çarpıtılması uğruna kullanılmış etkin bir acındırma oyunu olabileceği gibi tas tamam gerçeği de yansıtabilir. Tam bu noktada güdümlü sanat olgusu acındırma mesajını yanına alarak bütün çıplaklığı ile karşımıza çıkıyor. Ressamı yücelten, ücretini ödeyen, madalya veren, şöhret kapılarını açan ve onu dünya nimetlerine boğarak onurlandıran parti, kral, aristokrasi veya sınıf diktası vesairenin patronajı yoğun bir mesaj yüklemesi istemektedir. Bunu bir görev olarak üstlenen sanatçı güçlüyse, şiddeti çok dolaylı yönden ama kalıcı bir biçimde plastik kuralları çiğnemeden kotarır. Zayıfsa her isteneni tartışmasız bir kadraj içinde afişe eder ve furyadan kendisine düşen payı alır. Zaman zaman yumuşama gösterileri, op art, pop art, kısmen postmodernizm yapılsa bile sanat doğrudan veya dolaylı biçimde şiddete teslim olur. İyi sanat, bireysel ve kitlesel şiddetin açık görüntülerinden arınmıştır. Şiddetin bildirisi olumlu tiplemelerle legalize edilirken, idealizmin tanıdığı imkanları kullanarak bir güç odağı oluşturur. Görünür mesajdaki biz güçlüyüz ifadesinin bilinç altındaki devamı direnen ölür şeklindedir. Pek tabii bu son cümleyi hiçbir sanatçı kabul etmez. Ancak bize katılın denirken burada gizlenmiş bir şiddeti görmemek mümkün değildir. Buna karşılık fizik olarak ezilen, yok edilen insan manzarası, bir yandan acıma duygusu, öte yandan sırası gelince intikam alınacağından karşı şiddeti bilinçaltına yerleşmektedir. Evrensel barışı arayan kesim, plastik çözümler, çizgi mükemmelliği, yepyeni materyalleri devreye sokarak yumuşatılmış bir tavırla ortak düzlemi arar ve teklif eder. Sanatçının bireysel tercihi ve moda akımlarla bu tür esintiler sanat tarihinde hep var olmuştur. Ne var ki ne barış ne de şiddetin kalıcılığı yoktur. İnsan ilişkileri kimi zaman çiçek ve doğa sevgisine yönelirken, kimi zaman da mezhep, parti şiddeti ve totalitarizmin buyruğuna giriverir. Şiddet zirvelerindeki sanat, bize katılın, haklı olduğumuz için öldürmek zorundayız derken, girdaba kapılan izleyicinin şiddete sempati duyması an meselesidir. Şiddete karşı olumlu olmak, güzel, iyi, olumlu, hoş. Ama canlılar dünyasında bu tür değerler yok. Saldırının güzel, iyi, hoş olması gerekmiyor. Yaban hayvanının vicdanı, ahlakı, dürüstlüğü, insafı olmadığı gibi kitlesel şiddet de bunlardan yoksundur. Estetik öldürme ya ruh hastalarında ya da opera finallerinde görülür. Dünyadaki besin kaynaklarının şimdilik herkese yeterli olduğu, belirli grupların bunları tek eline almasıyla gerginlik ortamının doğabileceği herkese anlatılabilse bile, farklı şeylere inananlar aynı gezegende yaşadıkça şiddet kapıları açık kalacaktır. İnsana ürküntü veren bu gerçeğin plastik boyutla karşılaşması sırasında sanatçıya da bir sorumluluk düşüyor. Buna göre şiddet kazanacak veya azalacaktır. Can yakıcı ve yok edici vuruşun dile getirilişi diplomatça ve sosyal barışla azalmıyorsa sanatçının duygularında hafifletilebilir. Mädchen oder Weibchen wünscht Papageno sich. Oh, so ein sanftes Täubchen wär Seligkeit für mich. Wär Seligkeit für mich. Wär Seligkeit für mich. Dann schmeckte mir trinken und essen, dann könnt ich mit Fürsten mich messen, des Lebens als Weiser mich freuen und wie im Elysium sein. Dann könnt ich mit Fürsten mich messen, des Lebens als Weiser mich freuen und wie im Elysium sein. Im Elysium sein. Im Elysium sein. ein Mädchen oder Weibchen wünscht Papageno sich. O, so ein sanftes Täubchen wär Seligkeit für mich. Wär Seligkeit für mich. Wär Seligkeit für mich. Ach, kann nicht denn keiner von allen den reizenden Mädchen gefallen? Hilf einem mir nur aus der Not, sonst gräm ich mich wahrlich zu Tod. Ach, kann ich denn keiner gefallen? Hilf einem mir nur aus der Not, sonst gräm ich mich wahrlich zu Tod. Mich wahrlich zu Tod. Ich fahr mich zu Tod. Ein Mädchen oder Weibchen wünscht Papageno sich. O, so ein sanftes Täubchen wär Seligkeit für mich. Wär Seligkeit für mich. Wär Seligkeit für mich. Wird keine mir Liebe gewähren, so muss mich die Flamme verzehren. Doch küsst mich ein weiblicher Mund, so bin ich schon wieder gesund. Doch küsst mich ein weiblicher Mund. Doch küsst mich ein weiblicher Mund, so bin ich schon wieder gesund. Schon wieder gesund. Schon wieder gesund. Sanat eğitimini destekleme amaçlı bir kaynak kitap olarak ortaya çıkan ders belgeliği zaman içinde gelişerek büyüdü ve sanat eğitimi alan öğrenci ve mezunlardan oluşan bir çalışma grubu haline geldi. Bu çalışma grubu, belgelik ağaçları, müzik belgeliği, felsefe belgeliği gibi kollara ayrılıyor. Belgelik ağaçları, sanat ve doğa arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışırken tohum topluyor, fidan yetiştiriyor ve çevreye duyarlılığı artıracak çalışmalar yapıyor. Müzik belgeliği, müzik-resim ilişkisini araştırıyor. Felsefe belgeliği de sanat ve felsefe üzerine çalışmalar yapıyor. Kısacası ders belgeliği, dünyaya açık olmayı, biçimi, doğayı kendi gözlerimizle görmeyi, yorumlamayı, yaratıcı tavrı ve eleştirel bakışı geliştirmeyi amaçlıyor. Şunu sorsam, sizce ders belgeliği nedir? Ne dersiniz? Bence yani ders belgeciliği eğitimin bir belgesidir. Nasıl eğitim yapılır, neler yapılır, burada nelerin yapıldığını, nasıl eğitim yapıldığını belgeleyen bir evrak gibidir. Yani o çok bana öyle geliyor ve bunu bu evrakta herkese paylaşılıyor, dağıtılıyor ve bunu herkesin görmesi sağlanıyor veya da öyle olması gerekiyor, sağlanması gerekiyor diyorum. Yani çok büyük bir gayret, emekle çıkıyor yıllarca. Yani tez bile, yani bu konuda tez bile yapılabilir, yüksek lisans tezi. Yani o, bütün o dönemde çalışmalar, bir sonraki, daha sonraki dönemdeki çalışmalar belgeleniyor ve yıllar sonra bu büyük bir şey olarak karşımıza çıkacak, yapıt olarak karşımıza çıkacak. Onun için bunun hatta yüksek lisansta tez konusu olarak da verilmesi lazım. Gerçi resim benim branşım değil, ben malum tekstil tasarımcısıyım, moda tekstil tasarımında bölümde görev yapıyorum şu anda zaten özel bir üniversitede. Yani resimle ilgili çok çok şeyler var onda. Que yo te tendré en el mío, teneme en tu corazón, que yo te tendré en el mío, aunque yo deje de verte, no pensé del que te olvido, no pensé del que te olvido. Del que te olvido, que mi pecho no se cansa, no pensé del que te olvido, que mi pecho no se cansa, para no padecer tanto, dame una corta esperanza, dame una corta esperanza. Dame una corta esperanza, ya te he dicho mi sentir. Dame una corta esperanza, ya te he dicho mi sentir. El no verte me da pena, dejarte me hace morir, dejarte me hace Viva la noble compañía, así no más ha de ser. Viva la noble compañía, así no más ha de ser. Unos nacen pa' querido y otros para padecer.